مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، سد لو مدینے آقا، سد لو مدینے آقا، کرو مہربانیاں، مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، کون جا کے دسے سونے اللہ دے حبیب نو، سد لو دوارے اتے غریب نو، کون جا کے دسے سونے اللہ دے حبیب نو، سد لو دوارے اتے دکھیا غریب نو، دکھیا غریب نو، میرے تے ڈیرا بد نصیبیاں نے پالیا، سد لو مدینے آقا، سد لو مدینے آقا، کرو مہربانیاں، مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، میرے پر نہیں، تساں تے ہے ڈیرا، میں تھوں بڑی دور لا لیا، سد لو مدینے آقا، سد لو مدینے آقا، کرو مہربانیاں، مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، ان سوچاں وچ روگ جندڑی نوں لا لیا، سد لو مدینے آقا، سد لو مدینے آقا، کرو مہربانیاں، مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، دادا میرے پر نہیں، تساں سے ہے ڈیرا، میں تھوں بڑی دور لا لیا، سد لو مدینے آقا، سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا جا کے کدی ویکھاں سونے گنبد دی ہریالیاں پھر میں نیازی چوما چوما روزے دیا جالیاں روزے دیا جالیاں اپنا تے رونا سارا مشراں وچ سنا لیا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں مینو مجبوریاں تے سد لو مدینے آقا